Í draumi sérhvers manns er fallans fali. Þú ferðast gegnum dimman kynjaskó af blekkingum sem brjóst þitt hefur ali. Á bakvið veruleikans köldur ó. Þinn draumur býr þeim mikla mætti yfir að mynda sjálfstætt líf sem ógna þér. Hann vex á milli þín og þessum lifi. Þó engum ljóst hvað milli ber. Gegn þinni líkans ork og andans mætti og öndverð þinni skoðun, reynsl og trú. Í dimmri þögn með dula fullum hætti við straumsins bákn og jafnframt lifna þú. Þinn draumur býr þeim mikla mætti yfir að mynda sjálfstætt líf sem ógnar þér. Hann vex á milli þín og þessum lífi og þó engum ljóst hvað milli ber. Gegn þinn fellur fyrir draumi þínum fullkominni uppgjöf sigras manns. Hann líkur þig löngum armi sínum og loksins ertu sjálfur draumur hann. Þinn draumur býr þeim mikla mætti yfir að mynda sjálfstætt líf sem ógna þér. Hann vex á milli þín og þess sem lifi og þó engum ljóst hvað milli ber. Hann vex á milli þín og þess sem lifi og þó engum ljóst hvað milli ber.